الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک تو پھر محبت سے دور کے پاس پڑھ لیجیے والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحيم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقدر محتشم و مکرم سامعین کرام کرام کے حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں تعارف نبوت کے اہم گوشوں کو واضح کیا گیا جس میں ضرورت نبوت منصب نبوت تعظیم نبوت اور حقیقت نبوت اس پر گویا کہ قرآن و سنت کے ذریعے ایک مدلل تحقیقی مقالہ اور تقریر کے ذریعے اس کی گفتگو کو پیش کیا گیا. کل کی ہماری آخری نشست حقیقت نبوت کی چوتھی نشست تھی. آج ہم چند باتیں اعجاز نبوت کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ جناب حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم وہ کیا اعجازی صفت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کی نبوت کا تعارف عام ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سماعت فرما لیجیے کہ دور قدیم میں کہ جب اسلام عرب کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے عجم میں داخل ہوا جہاں پر اسلام اور اہل اسلام کو یونانی فلسفوں کا سامنا کرنا پڑا اور عیسائیت کے عقلی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا جہاں پر یونانی فلسفوں نے اور ان کے فلاسفہ نے اپنے عقلی اشکالات اور اعتراضات کے ذریعے اسلام کی ضروریات اور ضروریات اعتقادیہ کو ضروریات دینیہ کو عقلاً محال ثابت کرنے کی کوشش کی تو وہیں پر اللہ رب العزت نے اس امت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے میرے دین کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہے اس کے مزدار سے سیدنا امام غزالی اور حضرت امام راضی علیہ رحمت کے ذریعے اپنے دین کی تجدید فرمائی اور تمام یونانی فلسفے اور اسلام سے متعلق جو ان کے عقلی اشکالات تھے اس کا تشتباب فرمایا. اس کی تحقیق حقیقت نبوت کے حوالے سے گزر گئی. جہاں تک اسلام کو عجم میں ان فتنوں کا سامنا تھا وہیں پر اسلامی سرحدوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر اسلامی صفوں کے اندر کچھ ایسے لوگ اسلامی لبادہ اوڑھ کر داخل ہو گئے کہ جنہوں نے اسلام کے اس شرازے کو بکھیرنے کی کوشش کی اور بہت اسلام کی اس عمارت اور اسلام کے اس گروہ کو شدید نقصان پہنچایا اور وہ عقائد اور وہ نظریات اسلام کے نام پر گڑنا شروع کر دیے جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں تھا. اور یہی اسلام کی سب سے بڑی حقانیت ہے کہ اس کو گرانے کے لیے ہمیشہ اسی کے اندر سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ پھر بھی یہ زندہ اور جاوید ہے, یہی اس کی سب سے بڑی تعمیر ہے. یعنی باہر سے جو لوگ آئے لیکن اسلام کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے, انہوں نے داڑیاں نہیں منڈائی, اپنا نام رام لکشمن یا کوئی جان وغیرہ نہیں رکھا, بلکہ وہ اسلامی ناموں کے ذریعے اٹھے, اسلامی تہذیب کے ذریعے اٹھے, قرآن و سنت کے لبادے کو اوڑھ کر اٹھے اور اسلام کی اس عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کی. لیکن اسلام قیامت تک قائم ہونے والا دین ہے. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اتنے فتنے اس کے درمیان اٹھنے کے باوجود قرآن اور احادیث کو اپنے رائے اور اپنے حواس کے ذریعے منتقل کرنے کے باوجود آج بھی الحمدللہ قرآن موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. حضرت گرامی اس وقت اسلامی شرازے کو بکھیرنے کے لیے منبر و محراب پر تبلیغ کرنے والا ایک فرقہ اٹھا, کیونکہ آج ہم اعجاز نبوت پر کلام کر رہے ہیں, جس کو آسان کر کے سمجھ لیجئے معجزات انبیاء. یہ اعجاز ہوتا ہے حضرات انبیاء اکرام کا. اس سے پہلے یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ معجزے کی ابتدائی بات آپ کے ذہنوں میں آ جائے. ہم نے تو یہی سنا کہ جناب انگلی اٹھائی ہو تو چاند ہو تو کوئی ہوگا, یقین ہے معجزہ ہے, یہ اس کی تمثیل ہے. لیکن معجزے کی بنیاد کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں عجم کے اندر یونانی فلاسفہ اور عیسائیت کے اقلی اعتراضات کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچ رہا تھا, وہیں پر داخلی طور پر علماء سوء اور گندے ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے, جنہوں نے اسلام میں ایسے عقیدے نکال دیے جس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک فرقہ وہاں پر کھڑا ہوا آج سے تقریباً 1300 سال پہلے, یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سے تقریباً 80 سال 90 سال گزرے ہیں یہ فرقہ پیدا ہو گیا. کیونکہ مولا علی کے دور میں تو خارجی فرقہ پیدا ہو چکا تھا, حضرت عثمان غنی کے دور میں خارجی فرقہ پیدا ہو چکا تھا, اور وہ خارجی فرقہ یہ تھا جس نے اپنا نام جماعت التوحید رکھا کہ ہم ہی خدا کے ماننے والے ہیں, نہ عثمان غنی مسلمان ہیں نہ مولا علی مسلمان ہیں, معاذ اللہ. اس نے یہ فرقے نے گویا کہ سب سے پہلا عقیدہ نکالا, اور قرآن کی آیتوں میں جس میں اللہ رب العزت نے بتوں کا رد کیا, جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے کفار کا رد کیا, ان آیتوں کو اٹھا کر اس نے مولا علی پر, انبیاء اکرام پر, اولیاء پر چسپا کرنا شروع کر دیا. تو وہ خارجی گروہ کے آج بھی ذریت موجود ہے جو وہ یہ طریقہ کرتی ہے. اگر ہم صحیح بخاری شریف میں جائیں تو اس فرقے کی اور وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر جہاں پر مرتدین کا بیان ہے, دین اس سے جو مرتد ہو جاتے ہیں الحمد للہ ان کی تربیت کا بیان ہے, وہاں پر حضرت عمر کے ساتھ لادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداؤ منا کا یہ قول موجود ہے. اور اگر ہم جدید بخاری شریف جو قدیم ہماری چل رہی ہے لمبی جلدوں کے اندر اگر اس کا حساب لگائیں تو اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 پر یہ روایت موجود ہے. صحیح بخاری کھولیں گے تو سیدھے ہاتھ پر صفحہ نمبر 1024 آئے گا, اور اس کی تیسری سطر پر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداؤ منا اس کو بیان کرتے ہیں, فرمایا کہ کانا یرام شرار خلق اللہ تعالیٰ, میں اللہ کی خلق میں چند لوگوں کو بہت بدترین سمجھتا ہوں. یہ سرکار کے صحابی ہیں, حضرت عمر کے بیٹے ہیں, حضرت عبداللہ جن کو ابن عمر کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ میں اللہ کی خلق میں چند لوگوں کو انتہائی بدترین سمجھتا ہوں.